Dobra, pa nas zove. Ovdje imamo... Ovdje skoro se evo 50. Skoro. 50, 100. Ali, sad ne može jebi ga, ovaj aparat već ne može za 50. A ovo? Isto? 50. To ti je Android punjač. To je sve ispravno, nego ovo mi stoji, ne mogu da je... Ne mogu da stavim. Zato da probavim. Da, ne. Ovo ti je te punjač. To je novi model, ovo ne. Ovo ti je... Android, za malo starije. Hvala ti. Vi, jeli, viskiš? Da, 100%. Tvoje, ne može, nemoj pokvariti. Da. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, taj prvi je 200, 250, ova zadnja dva su po 200. Staro, ovo. učvrljena i ovako. Nož, kosačica kod kuđika. Eto ga tu. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Kovač. Regi do rada uvozi, ali u noći jedan. Oni su gleda nođe onda Regi fali to. Da zvanajmo. Ono mi kući na tom da ninče, ne možda. Ovo da mi še pogudu. Nam, nam. Da zvali gne imao kofa, ne? Znači jedan osim noj noka. Ovo da je sve, to ne mišta da smo ih. Nemam tu znam ihto zikne, samo no, tu ne zubaralu, što tam fren to zasitavo. Ninče ono tam kiše. A ne, no, fren. Ovo zadnji sam fren, to ne. No. No. Iza, iza, vrata, Pandurije, ne, ne, to. Da nam iš ovako, ne razumem. Ovo ima i ovako. Nemam, nemam. Mm-hmm. I ovaj. Ničić. Ali to kjen kiš, za regi faj, to da radu bo meni. Da mi kore, sve nam iš ovako, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Lemi se to ora sit kunite. Pošto imamo Bluetooth? Samo 150 dinama. Ovo pošto? Ne, samo ovo. Ima i ovako, svečano. Dorado. De meg hosszabbnak kell lenni, mint az eredeti. A darálók is? Aha. Ez megrövidül szerintem ma. Biztos. Ott egy centivel jócska. Ja, mi szívan jó, és mennyire kerül az, hogyha van? Csinál. Hát az 10 euró. 10 euró. Ez a válkomáda, Držim još staru cenu, a meni već se povećala cena i nema me nigde. Ali znam da su kvalitetni miskovi 5 mm debljine. I dobro, ako spikula neke smo ljubi vaša rova? Tata je, nema gdje će je to spodilo. A po šta za kvać hoć? Proizvodjač je, ja mislim, Švarc iz Austrije. Po šta je mašina? 5.000 euro. Daj mi dva. Nekem to... To pojaj. El kell menni érte vagy hogy? Igen. Akkor meglátom, de hol laksz akkor? Neten akkor, meg a gondolom, hogy megjavítassam a motorját, vagy ne javítassam meg. Javítassam, hogy ne. Majd akkor hol laksz kb. Hogy agyani. Nem tudom, hogy milyen állapotban van. Hát rossz állapotban van. Tudni? Ovako. Uznite onaj, a drugi pošaljuj vam sutra poštom. Odakle ste? Subotice. Ja mogu sutra da vam pošaljem ako ćete. Vidim da ima 510 i 460, a nema 560. Samo uzorak je pošaljen jer sutra im stiže iz uvoza. Gledam to, ta funkcija od prije. Hvala, dva, nič. Čas, kitova. 064 8 8 1 5 1 1 563 rossz írtam le. Hajja. Volt valami 064 810 15 1 8 8 De csak mi a vajpa, amikor nem az bizonyos rúgtuk Ne, Neće biti. Ranio je vizit kartu ili nešto. Sad ću mi naručiti. Ništa. Pogledajte, imate li 500 dinara. Szóval ez a számoló 064 8 1 5 1 8 0 3 akkor nincs olyan 5-ös benne. Hogyhogy ne vagy ne volna 064 8 1 5 1 8 0 3 akkor ezt itt nagyon jól látom. Az az Attila. Jó, akkor írom. Kis kovácsit. Kell. Mintát. Jó. Jó. Jó, akkor elküldöm, ha mindegy. Na, jöjjek, nesze. Szia. Van egy ilyenük? Jó, jó van? Nem van, ne, és te? Hol van? Mondjuk azt kovácsolják ki, vagy hogy? Hát ilyet bírunk csinálni úgy, hogyha itt hagyja ezt a mintát. Az mennyibe kerülne? Hát egy kip. Mennyivel hosszabb ez? Egy centivel kellene hosszabbnak lenni a hív itt, így a gyújt. Egy centivel? Azt hiszem. Hát ez biztos egy kopott. Egy 2000 dinár. Úgy van balanszírozva. De jó régenek, mert illetem a locaknak. Ez darállónak. Hát ilyen a régi fajta daráll, az a piros. Van azonnak a része, amit meg kell döntölni. Hogy érdemes-e vagy? Vagy újat venni, vagy újat csináltatni helyette. Újat csinálunk, mint 2000 dinári, nem ezt javítsuk meg. Na, ha új lesz is akkor? Új lesz. Csak ez azért kell, hogy lemásoljuk a lukakat, meg a szélesség, meg minden. Csak az a kérdés, hogyha... Mert túl hosszú, akkor meg szétvágja a szitát. Most maga megmondja, hogy milyen hosszú legyen. Le kell akkor jobban mérni. Majd visszajövök. Vagy a szitát kell volna hozni, és akkor úgy könnyebb lett volna. Szitát elhozni, és akkor úgy összenézte volna. Úgy kellett volna. Köszönjük. A megmérés. Szakul. Hogy mennyi volt a hírtak a szita közmikus terátára? Hát, két újni. Egy újni biztos volt, vagy több. Azok az nem jó. Azok sokkal lement volna, nem? Nem lehet így tűnni, akkor el kell hozni. Szitával együtt. Thank you. Vigyázni kell ezzel Marikával. Hát de nem ezt csináltam. Yeah.